wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rząd przyjął projekt podwyższenia 500+ o 300 zł. Statek transportujący amerykańskie czołgi Abrams przypłynie w nocy do portu w Szczecinie. Przez całe wakacje wodne zespoły ratownictwa medycznego będą na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Od nowego roku świadczenie 500+ ma być wyższe o 300 zł. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o 800+. Martyna Szymczakowska. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wzrost świadczenia 500+ to wyraz szacunku dla polskich rodzin i umożliwi dzieciom spełnianie marzeń. Tak, żeby mogły sobie pozwolić na zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe, na wyjazd na wakacje. Dzieci, które brały udział w pikniku zorganizowanym w ogrodach kancelarii premiera, podkreślały, że od kilku lat każdego tygodnia biorą udział w różnych zajęciach pozaszkolnych. Chodzę na dodatkowy angielski i matematykę. Ja chodzę na aktorstwo, na zajęcia teatralne. Chodzę na zajęcia dodatkowe z piłki. W związku z podwyżką programu wydatki budżetu państwa wzrosną o 24 miliardy złotych, ale minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapewniła, że to dobra inwestycja. Każdego miesiąca 7 milionów dzieci będzie to świadczenie pobierało. Teraz projekt ustawy trafi do Sejmu. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W nocy do portu w Szczecinie przybije statek transportujący amerykańskie czołgi Abrams. Są to pierwsze maszyny zakupione przez Polskę, które trafiają do naszego kraju. Rozładunek odbywać się będzie przy Nabrzeżu Fińskim. Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach podkreślił, że czołgi będą miały duże znaczenie dla polskiej armii. Znacząco podniesie siłę pancerną, siłę bojową naszych wojsk. W ten sposób związujemy się z armią Stanów Zjednoczonych, co jest również istotne, bo wtedy i Amerykanie czują się bardziej zobowiązani do współpracy, do wspólnej walki z Polakami. Tylko taki sprzęt doprowadzi nas do sytuacji, że Rosja 7 razy się zastanowi albo jeszcze więcej, zanim cokolwiek podejmie jakąś kolejną prowokację przeciwko Polsce. Polska zakupiła od Stanów Zjednoczonych w sumie 116 czołgów Abrams i 250 maszyn nowszej generacji. Jutro o 14 w Szczecinie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak weźmie udział w przekazaniu pierwszej partii czołgów M1A1 Abrams żołnierzom Wojska Polskiego. W lipcu kończy się umowa dotycząca korytarza zbożowego, dzięki której Ukraina może eksportować produkty do Azji i Afryki. Federacja Rosyjska nie ma zamiaru przedłużenia umowy, ale Ukraina znalazła alternatywę w rzece Duna i już od kilku miesięcy z powodzeniem z niej korzysta, mówi Olcha Tromficewa, ambasador do spraw zadań specjalnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. W ciągu ostatnich kilku miesięcy eksport przez porty Dunaju ogromnie wzrósł. Oczywiście jest mniejszy pod względem ilości towaru, który można w ten sposób wyeksportować, ale przez te porty eksport znacząco wzrósł. Dlatego oprócz korytarza lądowego, czyli linii Solidarności przez Unię, mamy taką możliwość. Na Ukrainie 3 porty przyjmują i wysyłają ładunki na Dunaju. Przez całe wakacje nad bezpieczeństwem wypoczywających nad warmińsko-mazurskimi akwenami będą czuwać wodne zespoły ratownictwa medycznego. Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował w regionie 5 takich zespołów. O szczegółach Beata Gajlewska z Radia Olsztyn. Warmińsko-mazurski NFZ uruchomił wodne zespoły ratownictwa medycznego wyposażone w specjalistyczny sprzęt do monitorowania pacjentów i ratowania życia. W skład zespołów wchodzą minimum 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, to jest ratownik i pielęgniarka systemu oraz sternik. Zespoły wodne udzielają świadczeń na akwenach i w razie konieczności transportują pacjenta na ląd, gdzie osobą poszkodowaną zajmują się zespoły ratownicze. Wodne karetki będą stacjonowały do 30 września w Giżycku, Mikołajkach, Rynie, Sztynorcie i Iławie. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Od razu przenosimy się na krakowski stadion przy ulicy Rejmonta, gdzie polskie rugbystki walczą o przepustki olimpijskie. Finałowy mecz Igrzysk Europejskich Polska-Wielka Brytania obserwuje Kuba Niziński. To dopiero początek starcia. Polki przeszły przez ten turniej jak burza, ale jakie są przewidywania ekspertów? Halo? Dobry wieczór. Hymny narodowe przed momentem brytyjski. Już za kilka chwil Mazurek Dąbrowskiego przed tym historycznym meczem naszych pań, bo one jeszcze nigdy nie zagrały na igrzyskach. One to jakby kopciuszek w rywalizacji rugby grają z Brytyjkami, które są absolutnie faworytkami. Słyszymy hymn. Dziękuję bardzo, Kuba, za ten raport. Będziemy jeszcze informować oczywiście o wyniku. A co do pozostałych dzisiejszych wydarzeń, to na pewno jedną z głównych bohaterek dnia była Natalia Bajor. A tytuł ten należy się jej za walkę w pojedynku o brąz z Rumunką Elisabetą Samarą. Oczywiście chodzi o tenis stołowy. Przegrała 3-4, ale po pięknym pościgu. Uważam, że mecz był bardzo równy. Szkoda na pewno pierwszego i trzeciego seta, bo cały czas byłam na prowadzeniu. Szkoda w tym siódmym secie. Szczęście było po stronie Elizy. W ważnych momentach zagrała po prostu piłkę szczęśliwie po kancie i była ta piłka nie do odbioru. Jest mi bardzo przykro. Dałam z siebie wszystko i czuję niedosyt, że to ja nie zdobyłam tego brązowego medalu. Złoto w Muay Thai wywalczyła Martyna Kierczyńska, srebrne medale dla Oskara Sigerta i Roxany Dargiel. Prosto z drużynowych Mistrzostw Europy część polskich lekkoatletów przeniosła się do pobliskiej Ostrawy, by wystartować w słynnym mityngu z lata Tretra, zaliczanym do kategorii Continental Tour Gold. Wolno zaczęła, ale zakończyła w pięknym stylu. Natalia Kaczmarek wygrała bieg na 400 metrów z czasem 50 sekund i 88 setnych. Piotr Lisek czwarty w skoku o tyczce. W pierwszej próbie zaliczył 5,70, ale potem po trzykroć spalił na 5,80. Wygrał niezawodny Armand Duplantis z wysokością 6 metrów 12 centymetrów. Jest to najwyższy skok w tym sezonie. Trzeci w rzucie dyskiem był Robert Urbanek z wynikiem 63 metry 36 centymetrów. Wracamy do Kuby Nizińskiego. Halo Kuba, czy mecz już się zaczął? No Polki będą rozpoczynać to spotkanie, już Mazurek Dąbrowskiego, już ta publiczność tutaj zaintonowała tego Mazurka i będzie dzisiaj pewnie tym kolejnym zawodnikiem naszej drużyny. Przypomnę, że Brytyjki oczywiście są faworytkami, ale Polki już zapewniły sobie awans do turnieju repasażowego, który odbędzie się za rok, czyli to już jest wielki sukces. Gdyby dzisiaj wygrały, mówią specjaliści, to będzie sensacja, jakiej jeszcze chyba nie było w polskim sporcie, bo to przecież dziewczyny, które są amatorkami, jeżeli chodzi o rugby, które 10-12 lat temu jeszcze nie były nawet związane z tą dyscypliną, a teraz grają z najlepszymi z najlepszych. Przypomnę, że 12 ekip wystąpi na igrzyskach w Paryżu. Polki są bardzo blisko. No, ten mecz trzeba wygrać. Albo później, jeszcze w repasażach, więc trzymajmy teraz mocno kciuki, bo myślę, że tutaj będzie walka niesamowita. Wierzymy w sensację. Polska gra z Wielką Brytanią o paszporty olimpijskie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy początkowo przelotne opady deszczu, a w północnej części kraju możliwe miejscami burze. Temperatura od 10 do 14 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich około 8. W ciągu dnia przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza w centrum, mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Trwają trzecie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programów Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. w ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuje bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. No i tak jak obiecałem, jestem z Państwem ponownie 10 minut po godzinie 21. Dalszy ciąg tonacji trójki to jest ta część punkowa, bojowa, rock'n'rollowa pod hasłem Cały ten rok. No i na dobry początek tej godziny taka super grupa, która na początku lat 80. powstała o nazwie Friendly Hopefuls. Tak nazwali się panowie z różnych zespołów. No i nagrali taki tribute hold tu w kierunku punków z lat 70. Nazwali ten utwór Tribute to the Punks of 76. No to słuchamy. 40 trójki, tak jak Starson, 45, taki medley hitów punkowych z lat 70. Friendly Hopefuls, taka mega grupa, super grupa, zorganizowała takie nagranie. Tribute to the Punks of 76. Jednym z zespołów, które wystartowały w latach 70., 78 rok dokładnie, to był Cockney Rejects, wschodni Londyn. No, grupa kojarzona z nurtem Oi Oi, no i oczywiście z zespołem West Ham United. No, a my sobie teraz zajrzymy do czwartego albumu zespołu Cockney Rejects. To był 81 rok, The Power and the Glory. Z tej płyty zagramy utwór On the Streets Again. Cockney Rejects w trójce. Valery Mess nam się teraz przypomni, to taka supergrupa w pewnym sensie, bo Perełka to i Abaddon, Varieté, Rejestracja, Bolo to Upside Down, Camel jeszcze, Good for Nothing z różnych zespołów kiedyś, teraz Valery Mess, Lato w słońcu. Ciebie. Jasno widać gołym okiem, znowu Pojawiały się na scenie brytyjskiej w tym gorącym okresie punkowym, lata 70. czy początek 80., które nagrywały same sobie, nagrywały, robiły sobie wszystko same i jedna płytka na przykład i koniec zespołu. I takim zespołem, który no 500 sztuk z własnej kasy to zostało wszystko zrobione. 500 sztuk singla z trzema utworami ukazało się. Zespół z Greater Manchester, czyli z tego obszaru manchesterskiego, z Bolton dokładnie, o nazwie The Reporters. No i reporterzy zostali w pewnym sensie odkryci przez Johna Peela, który w swojej audycji zagrał jedną z piosenek z tego właśnie singla. No i zespół zaistniał w historii na przeróżnych takich płytach kompilacyjnych. Od czasu do czasu można znaleźć nagrania reporterów. The Reporters teraz po raz pierwszy w całym tym roku w utworze Office Staff. We'll be right back. Killers, tak nazywał się ten zespół. No i co, wcale nie takie złe. Office Staff w Trójce. No i teraz mamy rocznicę. Zaglądam do kalendarza. To był czerwiec 1977 roku. Grupa Ramones z singlem Sheena is a Punk Rocker. 22 miejsce w Anglii na liście przebojów. 81 w Ameryce. No a Joey Ramone tak opisał historię Sheeny. Pierwsza surfersko-punk-rockowa piosenka buntu. Połączyłem Sheenę, królową dżungli, z prostotą punk rocka. W ten sposób wprowadziliśmy Sheenę do naszych czasów. No to po raz kolejny przypominamy sobie Sheenę w Trójce. Ramones. We got a brand new album coming out about a couple of days. It's already out. It's called Rocket to Russia. And here are a couple of cuts. Sheena is a punk rocker. But she just couldn't stay. She had to break away. But you see her hiding it all. Oh yeah, oh yeah. She I'm on rocket shit I am. What rocket shit I am. I'm on rocket shit I am. I'm on rocket shit I am. What rocket shit I am. I'm on rocket shit. But she's a punk rock, a punk rocker, punk rock, a punk rocker, rocker, a punk rocker, punk rock, a punk rocker. My skis are all up to baby, the way it's out, the way it's out, the way it's out, the way it's out, the way it's out, the way it's out, the way it's out, the way it's out, the way it's out, the way it's. Oh yeah, oh yeah. I'm on rocket ship. My precious ship. I'm on rocket ship. I'm on rocket ship. My precious ship. I'm on rocket ship. But she's a punk punk, a punk rocker, punk punk. A punk rocker, punk punk. A punk rocker, punk punk. A punk rocker. Sheena is a punk rocker. Sheena is a punk rocker. Sheena is a punk rocker. Sheena is a punk rocker. Sheena is a punk rocker. Sheena is a punk rocker. 21:30 za chwilę. Ja nie chcę komentować meczu naszych rugbistek, to niech Darek skomentuje, jak się z Państwem spotka. Natomiast my sobie przypominamy różne fajne momenty z lat 70., 80., przed chwilą Ramones, 77 rok, to był czerwiec, wersja koncertowa, tak, dla odmiany. No i a propos historii, to teraz będzie taki zespół o nazwie The Steves. Za chwilę powiem trochę więcej w utworze Magic Roundabout. Maybe get a wife and settle down. Natives, tak nazywa się, czy nazywała się ta grupa. Steve to kojarzą państwo pewnie z wytwórnią, no, dość znaną, nagrywającą na przykład Elvisa Costello, Nicka Lowe'a, no, i zespół nazwał się The Steves, bo pierwszego singla nagrał właśnie pod szyldem Steve Records. Grupa z Blackburn, o. To teraz może ktoś od nas, a może to będzie dziewczyna, a może Paulina. Tak jest, Paulina Dudek, czyli The Pau w utworze Chmura. Hitowy utwór na lato, jakby The Pau, Paulina wystąpiła na przykład na festiwalu w Opolu. No, nagrodę publiczności mogłaby otrzymać. To wracamy do historii, chociaż płyta nowa sprzed, no to koniec ubiegłego roku, Buzzcocks. To jest ta płyta o tyle znacząca w historii, w dyskografii Buzzcocksów, bo no z jednym już tylko oryginalnym muzykiem zespołu, w tej chwili Steve Deagle, który jest od początku, on jakby jest liderem, frontmanem, no a na tej płycie Sonics in the Soul z ubiegłego roku znajduje się utwór będący hołdem oddanym Shelley'owi. Przypomnę, to był rok 2018, tak, to był grudzień, w Tallinie odszedł Pete Shelley, lider Buzzcocks. You've changed everything now, tak nazywa się ten song. formacji Trójki, cały ten rok i grupa Buzzcocks. Mówiłem o czerwcu roku 1977. Wtedy Sheena pojawiła się na singlu Ramonsów. No ale ciekawe rzeczy działy się w Anglii, w Londynie. 7 czerwca przecież srebrny jubileusz królowej. Malcolm McLaren wynajął wtedy łódź, nazwaną Queen Elizabeth. No i zaprosił gości, zaprosił swoich ludzi z Sex Pistols na wycieczkę. Cała impreza nieźle się rozkręciła i gdy łódź przepływała obok siedziby parlamentu, zespół rozpoczął granie utworu Anarchy in the UK. My też sobie za chwilę ten utwór zagramy, natomiast cała impreza zakończyła się tym, że funkcjonariusze policji wkroczyli na łódź, doszło do bijatyki, Malcolm McLaren został aresztowany, no ale to wykonanie Anarchy in the UK, o tym mówił cały świat. Proszę bardzo, Sex Pistols. The only way to be. w tonacji trójki za kwadrans 22. No i teraz trzeba odnotować ważną premierę. To się wydarzyło 2 czerwca. Teraz, tego czerwca, płyta, 10. płyta zespołu Rancid. No to jest duże wydarzenie. 6 lat czekaliśmy na nowy krążek panów Tima Armstronga i Matta Freemana. Te nazwiska wymieniam, bo od samego początku właśnie ci panowie prowadzą kalifornijski Rancid. Producentem płyty Brett Gurewitz, a więc ten gość z Bad Religion. Płyta nosi tytuł Tomorrow Never Comes. To co ja mogę zrobić teraz dla państwa? Wypuszczę 2 utwory. Ten tytułowy właśnie, Tomorrow Never Comes, a potem jeszcze poprawimy New American. Zatem 2 razy w trójce Rancid. Melodyjnie rancidowo nowa płyta tej kalifornijskiej grupy Tomorrow Never Comes. No i teraz będą nasi krzyki, to bo nie ma już zespołu Parawino. Darek Paraszczuk teraz ma krzyki, UFO czy Rosjanie, to by, tak nazywa się piosenka, a potem będzie jeszcze Royal Kids of the 1977. Nasi, też nasi w przeboju Augustowska Noc, po angielsku to grupa The Boys kiedyś wykonywała. A zatem krzyki i królewskie dzieciaki. Nie szkodzić, pływa makrela, wolno i śmiało, byle w ogóle chodzi.